Адзін з камянёў зламаў вясло на першым чаўне. Камяні ляцелі градам, білі, валілі. Стаяў на карме чалавек, які выпрастаўся. Круціў пращу. Чаўны закруціліся, пасля запаволілі бег. Пад градам камянёў паваратілі да берага. Чалавечак на карме ўсё яшчэ круціў пращу. Пасля закінуў яе за плячо, амаль велічным, амаль як Давід. Хрыстос на беразе, убачыўшы ўсё гэта, зарагатаў. «Ты чаго?» – у непаразуменні спытаў Басяцкі. «Ну, пастыры, ну, дзякуй за відовішча, а то я быў і нос павесіў. Добра, што не адвялі, далі ўбачыць. Но прапашчая ваша справа. Ужо калі вы гэтую авечку, якая нікога не пакрыўдзіла, кусацца прымусілі, тады яшчэ не ўсё страчана. Дрэнь ваша справа, дзярмо!» Яго павялі ад берага, а ён рагатаў, і смех ягоны быў страшны. Човен між тым імчала і імчала вада. І хацеў бы я ведаць, як мы цяпер дабяромся да берага, сказаў Равуні. А нея ўжо развязаная іудзеем, безуважна сядзела на дне чоўна. Праплылі лясістыя горы, кранутыя сям-там першай жаўцізною восені. Выбегла на строму чырвоная трапяткая асінка. Цікаўна глядзела, а хто гэта плыве ў чаўне? Пясчаная каса далёка ўрэзалася ў цёмна-сінюю ваду, і нехта на касе утрапёна махаў рукамі. Юда прыгледзеўся і з абміраннем сардэчным пазнаў. На касе стаялі Кірык Вястун, Разьбяр Клеонік і Марка Гурай. «Сюды праўся!» – крыкнуў каваль. Равуні развёў рукамі. Вясло падчас бойкі ўхапіла рака, і тады Марка і Клеоні кінуліся ў ваду, пачалі рэзаць яе плячыма, даплылі рыўцом, паваратілі човен да берага і пацягнулі яго. У пырсках свежай вады на загарэлых плячах, у пене і хропе, як вадзяныя коні, як нябачныя марскія багі. Юда чэрпаў забортную ваду і абмываў твар, каб ніхто не заўважыў, што ён плача. На беразе яны доўга абдымаліся і ляпалі адзін аднаго па плячах. «Братка!» – захлынаўся Юда. «Жывы, братка! Жывы!» – сказаў каваль. «На злосць некаторым, каб ім на трыбусе поўзаць, азад цягнуць. Фаўстына дзе?» «На хутары», – адказаў Клеонік, – «зараз у нас будзе жыццё такое, што небяспечна». Марка маўчаў. Іуда ведаў чаму. Гева Турая схапілі. «Нічога», – сказаў Равуні, – «галоўныя жывыя, цэлая галава і думаць можа». «Нашто?» – без слёз пытала Анея. «Нашто ратавалі? Памерці б. Так яно спакойна». «Нашто?» Іуда брыдка вылаяўся ў гневе. Ашаломленая Анея заміргала вачыма. Румянец сораму заліў увесь твар. Але Іуда не зважаў на гэта. Любымі сродкамі ён быў рады страхнуць гэтае бабскае здранцвенне. Нават біў бы. А на тое, каб не сядзець з ім. І каб думка ткі была, і каб уратаваць, або паехаць усім разам у мілую кампанію да прайца Аўрама і абдымацца там з паважнай бабулькай Рахіллю і да сканчэння дзён есці без выпіўкі аднаго смажанага левіафана, аж пакуль не пачне нудзіць. Таксама да сканчэння вякоў. Ён быў зусім іншы, і ўсе астатнія глядзелі на яго здзіўлена. «Пайшлі, дарогаю пагаворым». Яны ішлі і меркавалі аб тым, што ім рабіць. Ужо даволі доўга ішлі, калі Іуда заўважыў мільгаценне лясной лістоты нейкі цень. Чалавек сядзеў спіною да дарогі, і Іудзе здалося, што ён пазнаў яго, а астатнія нічога не заўважылі. «Ідзіце», – сказаў ён астатнім, – «я даганю». Пачакаў, пакуль сябры не зніклі за павароткаю, і асцярожна пайшоў да чалавека. Мяккая трава глушыла крокі, нейкая птушка, назва якой ён таксама пакуль не ведаў, свірысцела ў лістоце. Так яму пашанцавала стаць амаль за спіною таго, хто сядзеў. Іуда не памыліўся. Уцякач, здрадлівая падла Мацей, сядзеў і пералічваў грошы. І тады Равуні голасна сказаў: «У дні цара Саламона быў у Єрусаліме нейкі, хто трахнуў у храме, бо дынарый абяцалі яму». При першых гуках голасу Мацей скінуўся, вочы былі белыя ад страху. «Ты?» І з'явіўся да іх, з'явіўся у Эмаўсе, і многія не верылі, што ён. «Ну?» Мацей супакоіўся, нахабна ўсыпаў грошы ў вацок і схаваў яго. «Пашчу закрый, не ведаеш, валі ты адсюль, агнец. Выбраўся, дык весяліся, а то вось дам і дзіваў не бывае, галавой наложыш». Іуда бачыў, што Мацею трохі ніякава. Літаваць яго, аднак, не збіраўся. В агульнай здрадзе была і Мацеява лепта. Ён рыкнул так, што Мацей разгубіўся. «Ты што? Ты што?» Белыя, нібы ў сабакі зубы Іуды, амаль драпежна выскаліліся. «Нехта казаў, Іудзе Евангелля не паложана. Нехта ў мяне Евангелле спёр і спахабіў. І не паложана па пісанню». Іуда насунуўся на яго: «А па жыццю? Па майму і па твайму, смярдзючы тхор, пісання!» Іуда быў па-боску іранічны. «А 30 срэбнікаў? Яны ж згодна з пісаннем мне належаць, а не табе. Ідзі атрымай, хто перашкаджае? Па пісанню, чуеш?» Твар у Іуды быў страшны. «Давай цану здрады!» І ён зрабіў тое, чаго ў звычайным стане не мог бы зрабіць. Узяў Мацея з загрудкі, узняў. Мытар кінуў вацок у мох. Сківіца ягоная калацілася, і Іуда сілаю шпурнуў яго на кучу лаўжоў. Падабраў каліту, паклаў кішэнь, выціраючы мохам рукі, сказаў: «Ну вось, цяпер усё па пісанню. Евангелле ў Мацея, грошы ў Іуды. Уставай, а то я нешта не разумею, дзе ў цябе азадак, а дзе твар? Так, малайчына, можаш цяпер прынамсі казаць, што не дзеля грошай прадаў, а па перакананню. От цяпер валі, людзі цябе заб'юць. Шкада, мне няма часу. Дурныя, як дарога, разумнага судзяць». Іуда даганяў сваіх і бурчаў сам сабе пад нос: «Ось цяпер я зразумеў, чаму адзін друкар замест бессмерця душы памылкова набраў ды і ціснуў 3000 примернікаў кнігі «Бессмерця дупы». То ён гэткую неўміручую поскуць меў на ўвазе.